اجہلون، تم بڑے جاہل لوگ ہو، بہت ہی جاہل ہو، کیسی بات تم نے کی؟ یہ کوئی کرنے کی بات تھی کہ ان مشرکوں کی طرح ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیں، الہ بنا دیں، ہم بھی اس کی عبادت کریں؟ یا یہ بات کسی توحید کو ماننے والے شخص سے مناسب ہے؟ جو خدا تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے، خدا تعالیٰ کی عظمت اور تنزیہ اور تقدیس کا قائل ہے، وہ ایسی بات کر سکتا ہے؟ لیکن یہ جاہلانہ سوال بنی اسرائیل نے کیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مدت دراز تک مصر میں رہنے کی وجہ سے، بت پرستوں کے ساتھ میل جول رکھنے کی وجہ سے، ان میں بھی اس قسم کے تصورات، بعد میں یہ باتیں پیدا ہو گئی تھی. کیونکہ مصر میں تو کافر اور مشرک لوگ تھے، فرعون کی قوم کے لوگ، ان کے ساتھ ہی عرصہ دراز تک بنی اسرائیل رہے، تو ان کے خیالات ان میں سرایت کر گئے. یہی وجہ تھی کہ ان کا میلان بھی شرک کے افعال کی طرف ہوتا تھا کہ ہم بھی ایسی باتیں کریں. دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی چڑھاوا چڑھا رہے ہیں وہاں، کوئی جھک رہے ہیں، کوئی نیاز کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، تو ایسے شرکیہ رسومات اور کفر کی جو باتیں ہیں، ان کی طرف ان کے دل بھی مائل ہوتے تھے. اور یہ جاہلانہ خیالات بنی اسرائیل کے اندر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرعونیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کی طرف بھی وہ خیالات آتے تھے. اسی بنا پر انہوں نے یہ مطالبہ کیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما کر کہ تم بڑے ہی جاہل ہو، بہت ہی نادان ہو جو ایسی بات کرتے ہو. تو آیا بنی اسرائیل ان لوگوں کی طرح یہ بات کرنا چاہتے تھے کہ جیسا وہ لوگ اپنے معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں، بتوں وغیرہ کی، یہ بھی اسی طرح کرنے لگ جائیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. یہ اس قسم کے معبودوں کو خدا کی عبادت کا توسل بنانا چاہتے تھے بنی اسرائیل، لیکن یہ توسل مشرکانہ توسل تھا اور بڑی بے وقوفی کی بات تھی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تو بڑے جاہل ہو. کافر نہیں کہا کہ تم بڑے کافر ہو، نہیں، جاہل فرمایا. کیونکہ ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو، بتوں کو ہم قبلہ بنائیں اور اپنے سامنے رکھیں اور ان کے ذریعے سے خدا کی عبادت کریں، مگر یہ بھی ہمارے سامنے ہو. مشرکین بھی تو ایسا ہی تصور رکھتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو بت وغیرہ ہوتے ہیں ان کو تو معبود نہیں سمجھتے، حقیقت میں یہ اس کا ایک ذریعہ اور توسل سمجھتے ہیں. چنانچہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے تفسیری نوٹ میں اس بات کو لکھا ہے اور واضح کیا. یہ نہیں، بنی اسرائیل کا یہ مقصد نہیں تھا کہ بتوں کو بالکل خدا کی طرح مان لیں، مطلب ہے یہ نہیں، بلکہ ان کو وسیلہ بنانا چاہتے تھے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جہالت کا، بڑے جاہل ہو، بڑے بے وقوف ہو، کیسی بات کرتے ہو تم، خدا کی عظمت اور تقدس کو تم نے کیسا پامال کر دیا. اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جاہل آدمی بڑے نرے بے صورت معبود کی عبادت سے تسکین نہیں پاتا. یہ الفاظ ہیں شاہ عبد القادر صاحب کے. جاہل آدمی نرے بے صورت معبود کی عبادت سے تسکین نہیں پاتا جب تک سامنے ایک صورت نہ ہو. وہ قوم دیکھی کہ گائے کی صورت پوجتی تھی، تو ان کو بھی یہ ہوس آئی، آخر یہی خیالات تھے اور یہی وہ سلسلہ تھا کہ سونے کا بچھڑا بنایا اور وہ پوجا بنی اسرائیل میں. بہت سے لوگ جس کا ذکر آگے آتا ہے سامری کا بنایا ہوا بچھڑا, وہی خیالات ان میں کار فرما تھے. بے صورت معبود کی عبادت کرنا یہ مشرکوں سے ذرا بعید ہوتا ہے, کوئی چیز سامنے ہونی چاہیے, مطلب جس کے تصور میں ہم عبادت کریں. یہی خیالات بنی اسرائیل میں تھے اور یہ بات غلط تھی. کسی واسطے حنیف لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہیں, وہ کسی نمونے کو سامنے رکھ کر کبھی یہ نہیں کرتے کہ اس کے تصور میں ہم عبادت کریں. حنیف لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنے دماغ پر اور عقل پر زور ڈالیں, اور بے صورت جو معبود برحق ہے اس کی طرف اپنی توجہ دلائیں. اور اس قسم کے رسومات کی چیزیں ان سے دور ہوں اور بعید ہوں. یہ درست نہیں ہے, یہ مشرکانہ رسومات. تو جاہل آدمیوں کا یہی ہوتا ہے, آخر وہ خدا کی عبادت سے بیزاری کا اعلان نہیں کر رہے, کیونکہ خدا کی عبادت کریں مگر سامنے کچھ نمونہ ہونا چاہیے. چنانچہ اکثر لوگ جو رسومات کے مرتکب ہوتے ہیں وہ یہی کوئی نہ کوئی چیز سامنے ہو جس کی لگن میں وہ لگے رہیں. امام حسین کی تعظیم کرنے والے لوگ وہ تعزیہ بنا کر کرتے ہیں. تعزیہ کیا چیز ہے؟ یہی ایسے یہ میلادی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ جھنڈیاں لگائیں گے کریں گے, کوئی چیز سامنے ہونی چاہیے, کوئی نمونہ بنائیں گے, کوئی نقشہ بنائیں گے. یہی چیز ہے جاہلوں کا کام. کوئی اگر اللہ کے نبی کی عظمت یا ان کی شان بیان کرنی ہے تو کیا وہ اس کے بغیر نہیں بیان ہو سکتی صحیح طریقے پر؟ اسی لیے جو بت پرستی کا جو رواج ہے اور یہ صحابی اور مشرک لوگ کسی نہ کسی نمونے کو سامنے رکھ کر وہ عبادت کرتے ہیں, حنیف لوگوں کو اس سے منع کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ اپنا سارا زور انسان کو اپنے ذہن اور دماغ پر ڈالنا چاہیے اور حقیقت کو سمجھنا چاہیے. نمونہ بھی کسی استاد کا سامنے رکھنے کا کی اجازت نہیں دی گئی کہ کسی استاد کا نمونہ سامنے رکھ کر جیسا وہ عبادت کرتا تھا ویسی ہم عبادت کریں, اس کی اجازت نہیں دی گئی. یہ حنیفی ملت کے خلاف ہے یہ بات. نمونہ اگر رکھنا ہے ذہن میں رکھو, ذہن میں تصور رکھو کہ ہمارے استاد اس طریقے سے عبادت کرتے تھے خدا تعالی کی, یہ ان کا طریقہ تھا. سامنے نمونہ اور تصویر رکھنے کی اجازت نہیں. یہ شرک کی تمہید ہوتی ہے, بنیاد ہوتی ہے. چاہے انسان یہ سمجھے کہ میں حقیقت میں خدا کی عبادت کرتا, یہ تو نمونہ رکھا ہوا ہے سامنے, ماڈل رکھا ہوا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ حنیفیت کے خلاف. یہ لوگ بھی ایسا ہی یہ نمونہ رکھ کر کے عبادت کرنے. تو جاہل آدمی جب تک کہ کوئی سامنے نمونہ نہ ہو اس کو اس کی تسلی نہیں ہوتی. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی. طرح طرح کی رسومات شرکیہ اسی لیے لوگ کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی نمونہ ان کے سامنے ہونا چاہیے اس کی. تو بنی اسرائیل نے جب یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا تم بڑے جاہل ہو, آخر خدا کی عظمت اور تقدس بھی کوئی چیز ہے, اس طریقے سے اس کو ملوث کرنا یہ کس طرح روا ہے؟ اور پھر دیکھو کہ اغیر اللہ یبغی کو ملا, کیا خدا کے سوا کسی اور کو میں تمہارے لیے معبود کے طور پر تلاش کروں کہ تم اس نمونے کو سامنے رکھو, چاہے کسی طرح بھی ہو, کیا خدا کے سوا کوئی اور الہ میں تلاش کروں؟ حالانکہ تم کو جہان والوں پر برتری اور فضیلت خدا نے عطا فرمائی, کسی اور نے نہیں. بنی اسرائیل کو، یعقوب علیہ السلام کی نسل کو برتری دوسری اقوام کے مقابلے میں اپنے دور میں اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو دیکھو جس خدا نے برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے اس کے انعامات کا شکر ادا کرنا چاہیے، حق شناسی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس کی عبادت میں غیر کو شریک کیا جائے اور بغاوت کی جائے. بڑے شرم کی بات ہے کہ کسی مخلوق کو خدا کی عبادت میں کوئی شریک کرنے لگ جائے یا اس کا اس قسم کا توسل پکڑنے لگ جائے یا یہ سمجھے کہ اس کے ذریعے سے میں خدا کی عبادت کروں گا، اس کے بغیر میں خدا کی عبادت نہیں کر سکتا. یہ کتنی غلط بات ہے. مخلوق ہونے میں وہ جو بت رکھا ہوا وہ اور یہ، بلکہ وہ اس سے گھٹیا ہے کہ ہاتھ سے بنا کر کے رکھا جاتا ہے، گھڑا ہوا ہو یا ان گھڑا اپنے ہاتھ سے رکھا. اس کو بہرحال اس کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے، لیکن کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ یہ فضیلت والا اس ایسی چیز کے سامنے کہ جس اس کے مقابلے میں بہرحال وہ کمزور ہے، بنایا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کا من گھڑت ہے، اس کے سامنے اس کی تعظیم کرتا ہے. ایسی تعظیم جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی کوئی شکریہ نہ ادا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی شرم کی بات ہے جس خدا نے تم کو تمام جان والوں کے مقابلے میں فضیلت بخشی، برتری بخشی، انعامات عظیمہ عطا فرمائے، تم اس کے ساتھ دوسروں کو اب شریک بنا رہے اور عبادت کا غلط تصور رکھتے ہو. یہ نمونے والی بات جو ہے، حدیث میں آتا ہے حضرت ابو واقد لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے سفر میں تھے ہم، حضور کے ساتھ تھے، تو حضور کا گزر ہوا تو آگے ایک بیری کا درخت تھا. اس بیری کے درخت کو کچھ مقدس سمجھ کر مشرق لوگ اپنے ہتھیار اس کے ساتھ لٹکاتے تھے. اب جب جنگ نہیں ہو رہی ہے تو ہتھیار اس کے ساتھ ٹانگے ہوئے ہیں، تو کسی قسم کے تقدس اور تبرک کا خیال تھا ان کا. تو جب حضور کے صحابہ نے دیکھا تو بعض نے یہ کہا کہ اور اس درخت کا نام جس کے ساتھ وہ ہتھیار لٹکاتے تھے ذات انوات کہا جاتا تھا، نوت لٹکانا، لٹکانے والا، جس کے ساتھ ہتھیار لٹکائے جاتے ہیں. تو بعض مسلمانوں نے یہ کہا حضور کے سامنے کہ حضرت اجعل لنا ذات انوات ان کمالا، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی آپ لٹکانے والا درخت بنا دیں، ہم بھی اس کے ساتھ ہتھیار لٹکایا کریں، تلواریں لٹکا دیا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو فرمایا سبحان اللہ، یہ تو ویسی بات ہوئی جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اجعل لنا الہاً کما لہم آلہۃ، یہ تو بڑی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے جو تم نے کی، یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسا ان لوگوں نے کر دی. مشرکین تو کسی مشرکانہ تصور کی بنا پر اس درخت کو مقدس سمجھ کر لٹکا رہے ہیں، تو تم ان کی مشابہت کرنا چاہتے ہو. جیسا کہ ان بتوں کو دیکھ کر کے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی بنا دیں یا ہم بھی ہمارے سامنے بھی نمونہ اس کو دیکھ دیکھ کر کے ہم عبادت کریں، تو یہ تو ویسی بات ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ بھی کہ تم پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، پہلے نے جو باتیں کی تم بھی ویسی باتیں کرو گے. اور یہی آیت آپ نے پڑھ کر سنائی، یہ تو ویسی بات ہو گئی. تو فرمایا کہ جس خدا نے تم کو برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے اور اس کے عظمت اور تقدس کو پہچاننا چاہیے. اس قسم کے نمونے سامنے رکھنا اور بتوں کو سامنے رکھنا یہ اس کے تقدس کے خلاف ہے. خدا نے فضیلت اس نے بخشی ہے اور ان دوسری چیزوں کو تم سامنے لا رہے ہو عبادت کے لیے، تم بڑے جاہل اور بے وقوف لوگ ہو، ایسی بات کرتے ہو. اور پھر دیکھو کہ اذ انجیناکم من آل فرعون، اللہ نے فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو، ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں گزری جبکہ ہم نے تم کو نجات بخشی آل فرعون سے، فرعون اور اس کے حواری جو تھے سرداران اور اس کی قوم کے لوگ، دیکھو تمہیں کیسی ذلت ناک سزا دیتے تھے، کیسا یعنی عذاب تم کو پہنچاتے تھے، سوء العذاب، کہ اس طرح یذبحو یقتلون ابناءکم، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری اولادوں کو قتل کرتے تھے، بیٹوں کو، اور بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے کہ ان کو لونڈیوں کے طور پر استعمال کریں گی، خدمت کریں گی، بچوں سے جن سے خطرہ ہے کہ کہیں یہ ان کا جتھا زیادہ نہ ہو جائے، ان کی مردم شماری زیادہ نہ ہو جائے، کہیں ہم سے یہ سلطنت نہ چھین لیں، اس وام کی بنا پر قتل کا حکم دے دیا، ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ بچے مار دیے گئے. اللہ نے ابھی ابھی تم کو اس عذاب سے چھڑایا ہے، اس کا احسان اس طرح چکاتے ہو کہ شرک والی باتیں کرنا چاہتے ہو. فرمایا کہ تمہیں کچھ خیال کرنا چاہیے، منعم کے احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا احسان کیا، ایسی جابر دشمن کو تمہاری گردنوں سے ہٹایا، اس کا تسلط ختم کیا، اس کو ہلاک کر دیا، اور تم الٹا یہ بات کر رہے ہو. وفی ذالکم بلاؤن، بلا کا معنی آزمائش بھی ہے اور احسان بھی ہے، دونوں یزداد میں سے لفظ. دیکھو اس میں کتنا بڑا احسان تھا خدا کا، تم پر کتنا بڑا احسان فرمایا، ایسی ذلت ناک مار سے تم کو بچایا اور چھڑایا، اور ایسا تمہارا سخت جابر دشمن خدا نے ہلاک کیا، تو خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، نہ کہ شرک والی باتیں. بلا کمانے یہ آزمائش، بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، یہ آزمائش کا معنی بھی ہے اور احسان کا بھی. پہلے احسان والا معنی، اللہ نے اتنا احسان کیا، اور آزمائش والا معنی بھی ہے کہ دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری اولادیں قتل ہوتی تھی، اس سے بڑی ابتلا کیا ہو سکتی ہے، سامنے بچہ قتل ہو لیکن کچھ نہیں کر سکتے، مجبور ہیں، کتنی بڑی ابتلا تھی اور آزمائش تھی، اور اللہ نے اس آزمائش سے تم کو نکال دیا، بچا دیا، اور ایسی ذلت سے تم کو باہر نکالا، تو تمہارا فرض تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کرتے. تم ایسی باتیں سوچ رہے ہو، یہ شرک والی رسومات کا ارتکاب کرنا چاہتے ہو، کتنی ناشکر گزاری ہے. فرمایا کہ دیکھو جب کہ ہم نے تم کو نجات بخشی آل فرعون سے، کہ وہ چکھاتے تھے تم کو بہت برا عذاب، کہ وہ مار ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، تمہاری بچیوں کو، اور اس بات میں آزمائی تھی تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی، اللہ نے اس سے تم کو نجات دی، بچایا، تو اس کی وحدانیت کو پہچاننا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ایسی بات جیسا کہ تم نے ظاہر کی، یہ تو بڑی بے وقوفی، نادانی اور جہالت کی بات ہے. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیلۃ وقال موسیٰ لأخیه هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني استخيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ووعدنا اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا اور پورا کیا ہم نے ان کو 10 کے ساتھ. پس پوری ہو گئی مدت اس کے پروردگار کی 40 لیلہ 40 راتیں. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے اخلفنی تم میرے خلیفہ بن جاؤ میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا اور نہ پیروی کرنا مفسدوں کے راستے کی. اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے وقت پر اور کلام کیا اس کے ساتھ اس کے پروردگار نے تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے پروردگار دکھا تو مجھ کو تاکہ میں دیکھوں تیری طرف. قالا فرمایا اس نے تو ہرگز نہیں دیکھے گا مجھے لیکن دیکھو پہاڑ کی طرف اگر ٹھہرا رہا وہ پہاڑ اپنی جگہ پر فسوف ترانی تو پھر تو مجھ کو دیکھ سکے گا. فلما تجلا پس جس وقت تجلی فرمائی اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر. فلما فاقہ جب ہوش میں آئے تو کہا انہوں نے پاک ہے تیری ذات میں توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے اور میں سب سے پہلے یقین لانے والوں میں ہوں. فرمایا اس نے اے موسیٰ بے شک میں نے تم کو منتخب کیا ہے لوگوں پر اپنے پیغامات کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ. پس لے لو جو میں نے تجھ کو دیا ہے اور ہو شکر ادا کرنے والوں میں سے. فرعون اور اس کے لشکروں کے غرق ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام تو واپس مصر نہیں گئے. پچھلی آیات میں ذکر تھا یہ دریا سے پار گزار دیا ہم نے اتار دیا بنی اسرائیل کو. وہ آگے چلے ایک بستی میں اور وہاں کی جو بات ہوئی تھی بنی اسرائیل نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ معبودان باطلہ کی پرستش کر رہے ہیں تو ان کو بھی وہ طریقہ اچھا معلوم ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے درخواست کی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا تم بڑے جاہل لوگ ہو جس خدا تعالیٰ نے تم کو فضیلت بخشی ہے تمام جان والوں پر اور تم پر انعامات فرمائے ہیں بے شمار کہ اس کو چھوڑ کر میں اور کوئی الہ تمہارے لیے تلاش کروں. تم بہت بے وقوف ہو اور بہت جاہل ہو. یہ لوگ تو تباہ ہونے والے ہیں جس کارگزاری میں لگے ہوئے ہیں کفر اور شرک کرنے والے. ان کا تو یہ باطل ہے مذہب غلط ہے. پھر اللہ کے جو احسانات تھے وہ یاد دلائے اور بڑی آزمائش کی منزل گزری تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام نے شرم دلائی کہ تم خوش ہو احساس کرو خدا نے تم پر کیسے احسانات کیے تم پھر اس کے ساتھ شرک کرنا چاہتے ہو. یہ ایک واقعہ درمیان میں پیش آیا تھا تو اس کا ذکر فرمایا. اب یہ بنی اسرائیل کی ہوئی صحرا سینا کی زندگی ہے جو مصر سے نکل کر خدا تعالی کی مصلحت نہیں تھی کہ یہ اس وقت پھر واپس مصر جا کر آباد ہوں. کچھ ان لوگوں کی اصلاح مد نظر تھی صحراؤں میں ان کو رکھنا اور طرح طرح کی اور آزمائشوں میں ڈالنا تاکہ ان کی کمزوریاں دور ہو جائیں. جب تک وہ کمزوریاں دور نہیں ہوں گی آگے اللہ تعالیٰ ان کو تسلط نہیں دے گا زمین پر، اور یہ نظام چلانے کے اہل نہیں ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ وہ کافی عرصے تک کسی طریقے سے صحرائی زندگی بسر کریں اور ان کی کمزوریاں دور ہوں اور ان میں مستعدی اور صلاحیت پیدا ہو، کیونکہ غلام رہ کر بہت سی صلاحیتیں اپنی کھو چکے تھے بنی اسرائیل۔ وہاں مصر میں وہ فرعونی قانون کے پابند تھے اور طرح طرح سے ذلت ناک کام آل فرعون ان سے لیتے تھے اور مجبور تھے، مقہور تھے، یہ غلام تھے۔ تو اب یہ آزاد ہوئے، یہ صحرائے سینا کے اندر یہ آزادی کا دور ہے، بنی اسرائیل کو آزادی نصیب ہو چکی ہے فرعون کے ظالمانہ تسلط سے، اور وہ مستبد نظام سے اللہ نے ان کو آزاد کیا۔ اللہ کے عظیم شان دو رسول ان کے اندر موجود ہیں۔ تو جب یہ صحرائے سینا کے اندر بنی اسرائیل کا ورود ہوا تو بنی اسرائیل نے خود اس بات کا اپنے منہ سے مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ مصر میں تو ہم فرعون کے قانون پر چلتے تھے، تو آپ ہمارے لیے کوئی قانون لائیں، کوئی کتاب ہو، قانون ہو، نوشتہ ہو، صحیفہ ہو، جس کے مطابق ہم اپنی زندگییں بسر کریں، یعنی اس کو پڑھیں پڑھائیں اور اسی کے مطابق ہم چلیں۔ خود بنی اسرائیل نے اس بات کا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، التجا کی تھی۔ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ تم طور پہاڑ پر آ کر اعتکاف بیٹھ، اعتکاف جب بیٹھو گے تو کتاب تم کو دی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں ہی صحرا کے اندر چھوڑ کر خود یہ پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے وہاں اعتکاف بیٹھنے کے لیے۔ کچھ عرصہ اعتکاف بیٹھے، پہلے ایک مہینے کا تھا، پھر 10 دن اور اضافہ کر دیے گئے، 40 دن۔ تو اسی دوران میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ تورات کا لفظی معنی بھی عبرانی زبان میں قانون ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل قانون کے خواہش مند تھے کہ ہمارا بھی قانون ہونا چاہیے، اب فرعونیوں کا قانون تھا، اس کے ماتحت چلتے تھے، تو اب ہمارے لیے قانون ہو۔ تو اللہ نے اس کتاب کا نام ہی قانون رکھا تورات۔ تورات کا معنی اللہ، خدا کا نازل کیا ہوا قانون، یہ عبرانی زبان میں۔ انجیل بشارت کو کہتے ہیں، زبور صحیفے کو کہتے ہیں، اور قرآن جو جس کو پڑھا جاتا ہے، پڑھی جانے والی کتاب۔ تو اللہ نے یہ قانون، یہ جو موجودہ بائبل ہے، اس کے پہلے 4 باب جو ہیں یہی تورات تھی۔ اب سے اس کے اندر یہودی اور نصرانیوں نے بڑی گڑبڑ کی ہوئی ہے، لیکن اس وقت یہ 4 باب جو اس کے اندر ہیں یہ تورات کا حصہ ہے۔ اور کون سے حصے تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ نے بڑی ترمیمیں کی ہیں، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ یہ جو پہلے 4 باب ہیں یہ تورات کا حصہ تھا۔ تو اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ پہلے خواہش مند تھے، لیکن بعد میں جب کتاب نازل ہوئی تو پھر بنی اسرائیل آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، تو اللہ نے ان پر پہاڑ کو، آگے اس سورت میں بھی ذکر آتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہے، پہاڑ کو ان کے سروں پر کر کے، ان کو خوف زدہ کر کے، ان سے اقرار لیا کہ ہم اس پر ضرور عمل کریں گے، پھر اللہ نے ان کو چھوڑا، یہ بات بھی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنے کا جو سلسلہ تھا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، کہ 30 رات وہ آئیں، یہ پہاڑ جو طور مشہور ہے، یہ کافی اونچا پہاڑ ہے، ٹھنڈا بادل ہمیشہ چھائے رہتے ہیں، سطح سمندر سے یہ 7,360 فٹ کے قریب اس کی سطح بلند ہے۔ تو اسی پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے، اور بعد والے لوگوں نے وہاں پر عبادت خانے وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں، یادگاریں بنائی ہوئی ہیں اور مختلف چیزیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا، اور پورا کیا ہم نے ان 30 راتوں کو 10 اور مزید 10 کے ساتھ۔ بس پورا ہو گیا، ہو گئی مدت اس کے پروردگار کی 40 راتیں۔ تو شروع میں تو یہ تھا کہ 30 دن کا کی مدت مقرر ہو گئی تھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ 30 دن ضروری تھے اور 40 دن اختیاری تھے۔ یہ بالکل ایسی بات تھی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو خسر تھے حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے جو ان سے بات کی تھی، جس کا ذکر سورہ قصص میں ہے کہ تم، میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہوں اس شرط پر کہ 8 سال تم یہاں رہو گے، میری خدمت کرتے رہو گے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر 10 سال کرو گے تو یہ تمہاری جانب سے ہوگا۔ 10 سال اختیاری ہیں اور 8 سال جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ ایسے ہی ایک مہینہ ضروری تھا اور 10 دن مزید اختیاری تھے۔ بعد یہ فرماتے ہیں، اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے کہ حق تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر 30 رات خلوت کرنے کا، اعتکاف بیٹھنے کا، کہ تمہاری قوم کو تورات دوں گا، اس مدت میں انہوں نے 1 دن مسواک کر لی، فرشتوں کو ان کے منہ کی بو سے خوشی تھی، وہ جاتی رہی، اس کے بدلے میں 10 رات اور بڑھا کر پوری مدت کر لی گئی۔ مینا گزرا تو موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی، تو روزے دار کی جو منہ کی بو ہوتی ہے وہ تو اللہ کے نزدیک استوری سے زیادہ خوشبودار اور پسندیدہ ہوتی ہے، فرشتوں کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ تو پھر حکم ہوا کہ 10 دن اور بیٹھوں۔ یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بات لکھی ہے۔ یہ بات ہو یا کوئی اور بات ہو، بہرحال پھر یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بہرحال 40 رات کا اور دن کا مجاہدہ تھا وہاں، جس کے دوران میں اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ یہ 40 دن کا یہ سلسلہ بعض بھی باتوں میں اہمیت بھی رکھتا ہے۔ انسان کی تخلیق کے جو سٹیج ہوتے ہیں وہ 40-40 دن کے بعد تبدیل ہوتے ہیں، ایک سٹیج تبدیل ہوتا ہے پھر 40 دن کی مدت ہوتی ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص من اخلص للہ 40 یومن، جو 40 دن تک اللہ تعالی کی خالص عبادت کرتا ہے خلوص کے ساتھ، اللہ تعالی اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے، وہ اللہ ایسی اس کے دل میں حکمت ڈالتا ہے دانا ہے۔ 40 دن کی جو میقات ہے، مدت ہے، اس کو کچھ اہمیت اس طرح حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور انہوں نے روزہ بھی رکھا ہے، عبادت اور ریاضت کی، اور اسی دوران میں یہ اگلی آیتوں میں کتاب کے ملنے کا ذکر آتا ہے، تختیوں پر لکھی لکھائی ہوئی کتاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ اس دوران میں ایک اور بات یہاں بیان ہو رہی ہے، وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر جا رہے تھے تو اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر کے گئے تھے۔ یہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 3 سال بڑے تھے، لیکن کار نبوت میں وہ ان کے ماتحت تھے. مرتبے اور درجے اور بلندی میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فوقیت عطا فرمائی اور ہارون علیہ السلام ان کے وزیر کے بمنزلہ تھے. ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا تھا کہ وہ دشمن چونکہ بہت قوی تھا اس واسطے معاون کی ضرورت تھی, اللہ کا پیغام پہنچانے کے سلسلے میں تائید کی ضرورت تھی, تو اس واسطے اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی مگر موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنا دیا. ان کو اقتدار یا خلافت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. موسیٰ علیہ السلام وہ عظیم الشان رسول ہیں جو رسول ہونے کے علاوہ آپ حاکم بھی تھے بنی اسرائیل, خلیفہ بھی تھے. تو اب موسیٰ علیہ السلام تو 40 دن کے لیے الگ ہو رہے ہیں, وہ تو تنہائی میں جا کر کے بیٹھیں گے پہاڑی پر, پیچھے قوم ہے. یہ قوم یہ 670,000 کی مردم شماری ان کی بتلائی جاتی ہے جو خروج تھا مصر سے بنی اسرائیل, ان کی اتنی مردم شماری تھی. 12 قبیلے تھے بڑے بڑے اسباط جن کا ذکر آگے آتا ہے قرآن میں. ہر ایک قبیلے کا نقیب اور سردار مقرر کیا ہوا تھا اور مجموعی طور پر موسیٰ علیہ السلام ان پر کنٹرول کرتے تھے اور رہنمائی فرماتے تھے, اور ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ان کے معاون تھے. تو یہاں قوم میں رہتے ہوئے تو زیادہ ذمہ داری چونکہ جو خلیفہ ہوتا ہے اس پر ہوتی ہے, حکمران بڑا. تو اب جب یہ جا رہے ہیں قوم سے الگ ہو رہے ہیں تو اجتماعیت کا یہ مسئلہ ہے کہ پیچھے اپنا جانشین چھوڑ کر جائیں, کیوں قوم کو ایسی آوارہ تو چھوڑ نہیں سکتے کہ کوئی ان پر حکمران نہ ہو. یہ اجتماعیت کے لیے ضروری ہوتا ہے. یعنی جب کوئی چرواہا ہوتا ہے وہ بھی اپنے ریوڑ کو تنہا نہیں چھوڑتا, کہیں کام سے جاتا ہے تو کسی کے سپرد کر کے جاتا ہے کہ ہاں بھائی میں جا رہا ہوں کام سے, اب میری بکریوں کی بھی حفاظت کرنا. تو انسانوں کا معاملہ تو بڑا اہم ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر گئے تو پیچھے اپنے نیابت ہارون علیہ السلام کے سپرد کی اور یہ فرمایا کہ اخلفنی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے نائب بن جائیں میری قوم میں, میری جگہ پر. آپ اب بھی ایسا ہی ہے, صدر صاحب جاتے ہیں تو کسی کو جج کو یا کسی اور افسر کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے جاتے ہیں. اس دوران میں جتنی کوئی پیش آتی ہیں ضرورتیں وہ پورا کرتا ہے نائب, فیصلہ کرتا ہے بتلاتا ہے. اجتماعیت کا اصول ہے یہ, یہ نبیوں کی تعلیم سے آیا ہے. لیکن واضح طور پر قوم کو ایسا ہی یعنی نہیں چھوڑ کر کے جایا جا سکتا کہ وہ جس طریقے سے رہیں نہیں, ان کی حفاظت نگرانی ان پر کنٹرول کرنا, نظم و ضبط قائم رکھنا, ڈسپلن قائم رکھنا یہ ضروری بات ہوتی ہے. تو ملوکیت کے اندر استبداد کے اندر ہو ہر ایک نظام میں ہوتی ہے کہ یہ نظام سارے گندے ہوتے ہیں, ان میں خود غرضی چھائی ہوئی ہوتی ہے, انصاف نہیں ملتا, صحیح کنٹرول نہیں کرتے, غربا کا خیال نہیں رکھتے, کمزور طبقوں کو ہمیشہ پیسا جاتا ہے. ان نظام بگڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اصولی بات تو ہے کہ ایک اعلی طاقت ان پر کنٹرول کرتی ہے چاہے جس طرح بھی ہو. اور اسلام کے نظام میں تو یہ بہت زیادہ ہے اجتماعیت, حد سے زیادہ عبادت کی طرح اجتماعیت ہے یہ. جیسا عبادات ایک نظام ہے ضروری ہے, ایسا اجتماعیت بھی ضروری ہے, بغیر اس کے کوئی اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا. مجرموں پر کنٹرول کرنا, لوگوں کی مال جان کی حفاظت کرنی. شاطبی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے موافقات، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جو حاکم ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، اس کے ذمے لوگوں کی جان، مال، دین، عقل اور نسل، پانچ چیزوں کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، یہ خلیفے کے ذمے ضروری ہوتی ہے ان پانچوں چیزوں کی حفاظت کرے، لوگوں کو گمراہ بھی نہ ہونے دے، عقل کی حفاظت بھی ضروری ہے، نسل بھی خراب نہ ہو، بدکاری نہ کریں لوگ، اور مال کو بھی نہ بے جا خرچ کریں اور نہ ناجائز طریقے سے کمائیں، کنٹرول ایسا کریں، اور دین کی حفاظت بھی ضروری ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں یہ اسلامی نظام میں کے ہونے سے اور اس کی حیثیت سے جب بھی کوئی نظام ہوگا ان پانچوں چیزوں کی حفاظت ضروری ہوگی. لیکن انگریز کے نظام میں یا مادیت کے نظام میں وہ ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. دین کسی کا بگڑتا ہے بگڑتا رہے، کوئی مرتد ہوتا ہے مرتد ہوتا رہے. آپ کے پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد 50-60 لاکھ سے زیادہ لوگ عیسائی بنے ہیں، آپ مسلمانوں میں سے نکل نکل کر کے بنے، کسی حکومت نے کوئی پرواہ نہیں کی، کسی حکومت نے بھی اس بات کی پرواہ نہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، ایک مسلمان ملک میں ایسا ظلم ہو، آخر وہ کیوں مجبور ہوئے ہیں وہ لوگ، ان کی مجبوریوں کو کیوں نہیں رفع کیا گیا، ایسے حالات کیوں نہیں پیدا کیے گئے کہ لوگ مرتد نہ ہوں. مرتد ہونا تو بہت بڑا حادثہ، یہ صرف عیسائیوں کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ جو مرزائی ہوتے ہیں ودیری ہو جاتے ہیں، یہ تمام یہ ذمہ داری ہے، اور سب سے اول حکومت پر، نظام حکومت پر ذمہ داری ہے. نظام حکومت کا یہ معنی نہیں ہے کہ حکمران صرف کوٹھیوں میں بیٹھے رہیں اور پریزیڈنسی ہاؤس میں بیٹھے رہیں اور عیش کریں اور بیان دے دیں اور کھیل تماشے کی حوصلہ افزائی کریں، آخر تمام چیزیں ان کے یعنی ذمہ داری میں آتی ہیں. اگر مسلمان ہوں گے وہ تو یہ تمام چیزوں کی حفاظت ضروری ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور فرمایا میرے خلیفہ بن جائیں آپ میری قوم میں، وہ اصلح اور اصلاح کرتے رہنا، کوئی بگاڑ نہ پیدا ہو کسی قسم کا، یہ سب قانون ہیں یہ بتلائے ہوئے، اصلاح کرنا، خرابی نہ ہو کوئی قوم میں. اور ولا تتبع سبیل المفسدین، موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کی ذہنیت سے بھی واقف ہیں، فرعونیوں کے ماتحت رہ رہ کر بنی اسرائیل کی صلاحیتیں بگڑی ہوئی ہیں، ان میں فسادی لوگ بھی بہت سے ہیں، تو اپنے جانشین سے فرما رہے ہیں کہ مفسدین کی راستے پر نہ چلنا، ایسا نہ ہو کہ کہیں مفسد لوگ ہی آپ کو پیچھے لگا لیں، ایسی بات نہ کرنا، غلط کار لوگوں کے راستے پہ نہ چلنا، ٹھیک رہنا، کریکٹ رہنا، اصلاح کرتے رہنا، میری نیابت انجام دینا، یہ ساری باتیں انہوں نے ہارون علیہ السلام کے سامنے کی. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ سب باتیں ضروری ہیں، انبیاء علیہ السلام کے نظام کے اندر یہ ان کی تعلیم سے یہ بات ضروری ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، جو وعدہ تھا اللہ تعالی کا کہ وہاں وہ پہاڑ پر جائیں اور اعتکاف بیٹھیں تاکہ اللہ تعالی ان کو کتاب عطا فرمائے، قانون، تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہمارے وعدے پر اور کلمہ ربہ، وہاں گئے اعتکاف بیٹھے، وہ عرصہ گزرا، یہ آخر میں ہے، یہ کلام ابتدا میں نہیں ہے، آخر میں. بعض فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ نے ان سے کلام کیا وہ عرفے کا دن ہی تھا، ذی میں جو نومی تاریخ ہوتی ہے، تو پہلے دن یہ کلام کا واقعہ پیش آیا اور دوسرے دن اللہ نے کتاب ان کو عطا فرمائی. یہ تفسیری روایتوں میں ایسا ذکر ملتا ہے. بہرحال جاتے ہی نہیں بلکہ بعد میں جب وہ اعتکاف بیٹھے اور خدا کی عبادت کرتے رہے، آخر یہ بھی ایک تکمیل کا ذریعہ ہے حضور علیہ